तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के इक्कीसवें श्लोक का विचार हम लोग कल कर रहे थे। जिसमें ये बताया जा रहा है कि इतर अनुष्ठान की अपेक्षा उपासना श्रेष्ठ है और बात ये चली कि ज्ञानी का ब्रह्मत्व वास्तविक है, उपासक ध्यायी का ब्रह्मत्व अवास्तविक है। ये कहा तो शिष्य ने प्रश्न किया कि जैसे ज्ञानी का ब्रह्मत्व वास्तविक है तो उपासक का भी ब्रह्मत्व वास्तविक क्यों नहीं है? तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि इस प्रकार से तो पामर है, पशु पक्षी कीट पतंग सब के अंदर वास्तविक ब्रह्मता तो है ही है, तो तुम बहुत अल्प कह रहे हो। तो शिष्य ने कहा कि पामर आदि के अंदर तो ब्रह्मत्व विद्यमान होते हुए भी अज्ञात होने से पामरादि कीट पतंग आदि अपना वास्तविक ब्रह्म स्वरूप नहीं जानने के कारण वो पुरुषार्थ उपयोगी नहीं है। वो जो ब्रह्मत्व है पामरादि में वो अज्ञान के कारण पुरुषार्थ में उपयोगी नहीं है। तो कहा कि गुरुजी ने कहा कि तुम यदि ऐसा ही कहते हो, इस बात को समझ रहे हो, पामर आदि को ब्रह्मत्व का अज्ञान होने के कारण उसके लिए वो पुरुषार्थ का उपयोगी नहीं है। पुरुषार्थ के अनुपयोग में अज्ञान ही कारण है, तो उपासक को भी तो अभी ब्रह्म अज्ञात ही है। उपासक ने भी कहां जाना है अभी ब्रह्म को, तो अभी उपासना कर रहा, तो वो तो उपासक में भी समान है। अज्ञान के कारण अपमर्थत्व जो है वो तो दोनों में समान है, पामर आदि में और उपासक में भी दोनों में समान है। तो फिर शिष्य कहे कि ऐसा ही है, तो उत्तर तापनीय यादि उपनिषदों में उपासना का विधान क्यों है? उपासना करने से भी ब्रह्म अज्ञात रहने से पुरुषार्थ में उनका अनुपयोग ही है, तो पामर और उपासक दोनों की समानता हुई कि नहीं? तो उपासक उपासना क्यों करे? उपनिषदों में उपासना का विधान क्यों है? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं करने की अपेक्षा उपासना करना अच्छा है। पामर जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं करता है और उपासक उपासना कर रहा है। ब्रह्मत्व का अज्ञान तो दोनों को है, पामर को और उपासक को, दोनों को समान है। फिर भी पामर जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, इससे जो उपासक है वो उपासना कर रहा है, तो उपासक के द्वार खुले हैं ब्रह्मत्व को, ब्रह्मत्व का अनुभव करने के लिए। उपासक ब्रह्मत्व का अनुभव उपासना के बल से आगे जाके क्रम से करेगा और पामर कभी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए उपासना करना श्रेष्ठ है, उपवास की अपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से अन्यतः ध्यानम वरम, पामर जो कुछ नहीं कर रहा है उसकी अपेक्षा ये जो उपासक जो उपासना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उस उपासना के बल से उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, पामर को कभी भी नहीं होगा। यही विशेषता है, ये बात चल रही है। और यही 21वें श्लोक में इतर अनुष्ठान से उपासना श्रेष्ठ है ये बताया जा रहा है। पामराणाम व्यवहृते कर्माद्यनुष्ठिति वरम। देखो पामर जो है, पामर जो व्यवहार कर रहा है उसकी अपेक्षा उपासक उपासना की पहले कोटि जो कर्मादि अनुष्ठान पहले से कंपेयर की गई, पामर के व्यवहार की अपेक्षा कर्मादि का अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है। पामर जो कुछ भी नहीं कर रहा है उस पामर के व्यवहार की अपेक्षा कर्मादि अनुष्ठिति ही वरम, कर्म का अनुष्ठान श्रेष्ठ है, कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। और कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सगुणोपासना वो श्रेष्ठ है, क्योंकि सगुणोपासना वो ही कर पाएगा जिन्होंने कर्म का अनुष्ठान कर लिया है। मर दोष की निवृत्ति के लिए कर्मानुष्ठान है और विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए उपासना है, इसलिए कर्म की अपेक्षा उपासना श्रेष्ठ है, सगुण उपासना श्रेष्ठ है। और सगुण उपासना का स्वरूप आप लोगों को कल हमने बता दिया दो प्रकार की, प्रतीक और अहंग्रह रूप से। तो ये जो सगुण उपासना है ततः निर्गुण उपासना 21वें श्लोक में, उसके पर कोई व्याख्या नहीं है इसलिए श्लोक से ही अर्थ बता रहे। ततः निर्गुण उपासना, ततः देखो चतुर्थ चरण में 21वें श्लोक के चतुर्थ चरण में कहा ततः, ततः से लेना है सगुण उपासना की अपेक्षा, सगुण उपासना से निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। तो इस तरह से ये 21वां श्लोक जो है ये यहां पर समाप्त किया। अब जो है अगले श्लोक में चलते हैं। जैसे कि ये 21वें श्लोक में बताया कि पामर के व्यवहार की अपेक्षा कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ, कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सगुण उपासना श्रेष्ठ, सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। तो ये जो 22वें श्लोक में कह रहे कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ये कारणम आह, उत्तरोत्तर ये जो श्रेष्ठत्व बताया उसमें कारण बता रहे हैं क्यों ऐसा है, क्यों पामर के व्यवहार की अपेक्षा कर्मानुष्ठान, कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सगुण उपासना, सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुण उपासना, वो एक दूसरे के अपेक्षा वो श्रेष्ठ है उसमें कारण क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो उसका उत्तर देखो 22वें श्लोक में चलता है इसके। यावद् विज्ञान सामीप्यम् तावत् श्रेष्ठ्यं विवर्धते ब्रह्म ज्ञानायते साक्षा निर्गुणोपासनम् शनहै। तो पदच्छेद कर ले, यावद् विज्ञान सामीप्यम ये जो पद है उसमें दो शब्द लगूंगे, यावद् विज्ञान सामीप्यम, तावत् श्रेष्ठ्यम ये जो पद है उसमें दो पद लगूंगे, तावत् और श्रेष्ठ्यम। विवर्धे तो अलग ही है, विवर्धते ब्रह्म ज्ञानायते वो एक समस्त पद है, साक्षात् निर्गुणोपासनम उसमें साक्षात् निर्गुणोपासनम वो भी अलग है, शनै ही अलग है। अब जो है इस श्लोक के दो भाग किए हैं व्याख्याकार ने श्लोक में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में उत्तरोत्तर जो श्रेष्ठ बताया उसका कारण बताया है पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में सर्व की अपेक्षा निर्गुणोपासना श्रेष्ठ है क्यों है उसका कारण बताया। श्लोक के दो भाग है, दोनों में ये प्रतिपाद्य है, इसलिए दोनों हिस्सों को हम अलग अलग से वाक्य बनाएंगे, दो वाक्य बनाएंगे इस श्लोक का। पूर्वार्ध का वाक्य रूप देखो, जो वाक्य में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता में कारण बताया है, यावद् विज्ञान सामीप्यम तावत् श्रेष्ठ्यम विवर्धते, ये वाक्य में ही है, इसको कोई पदों को आगे पीछे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्वार्ध वाक्य क्रम में ही है। तो वाक्य हो गया कि यावद् विज्ञान सामीप्यम तावत् श्रेष्ठ्यम विवर्धते, ये इसमें कारण बताया जा रहा है, किसका कारण, पामर आदि व्यवहार की अपेक्षा जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताया कि नहीं, पामर के व्यवहार की अपेक्षा कर्मानुष्ठान और कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सगुण उपासना, सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुण उपासना, इन क्रम में जो परस्पर श्रेष्ठता है उसका कारण पूर्वार्ध में बताया। देखो क्या कारण है, कहा कि यावत् विज्ञान सामीप्यम, यावत् जब आप विज्ञान के समीप पहुंचते हैं तो तावत् श्रेष्ठम विवर्धते, जैसे जैसे आप समीप पहुंचते जाते हैं तब तावत् तब तक जो है श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। विवर्धते माने बढ़ती जाती है, इसलिए श्रेष्ठ है। विज्ञान के सामीप्य बिल्कुल पहुंच जाए तो वो जो है और श्रेष्ठ कहेंगे कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान। यावद विज्ञान सामीप्यम, जब आप विज्ञान के समीप पहुंचते हैं तो उस क्रम को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। देखो पामर व्यवहार कर रहा, उसकी अपेक्षा कर्मानुष्ठान जो कर रहा है वो जो है विज्ञान के समीप ले जाएगा कि नहीं, कर्मानुष्ठान कहां ले जाएगा? पामर तो वहीं के वहीं रहेगा, किंतु जो पामर से, पामर के व्यवहार से जो श्रेष्ठ कर्मानुष्ठान करेगा तो वो जो है विज्ञान के समीप पहुंचने का पहला कदम है। दो विद्यार्थी है, एक तो स्कूल में जा ही नहीं रहा, दोनों मित्र है, चित्र और मित्र। तो चित्र जो है वो स्कूल जा ही नहीं रहा है और मित्र ने प्रथमा में दाखला ले लिया है, तो वो तो जो है स्कूल में जाएगा, पहले दिन सब स्कूल का माहौल वगैरह देखेगा, बच्चों के साथ वो परिचय करेगा, किंतु चित्र को होगा वो नहीं होगा। मित्र स्कूल जा रहा है, एक दिन गया, दो दिन, तीन दिन गया, पूरे साल तक उन्होंने कक्षा अटेंड की तो वो प्रथमा को पास कर लेगा, फिर जो है पूर्व मध्यमा में दाखिल होगा, फिर उत्तर मध्यमा में, इस तरह से शास्त्रीय आचार्य इस क्रम से वो आगे बढ़ेगा। किंतु वो चित्र जो है वो गया ही नहीं, वो तो वो मूढ़ी रह जाएगा, ठीक है कि नहीं? इसलिए पामर के व्यवहार की अपेक्षा कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ हुआ, आगे बढ़ने का माध्यम हुआ कि नहीं, कर्मानुष्ठान। और कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सगुण उपासक जो है विज्ञान के और ज्यादा समीप होगा। एक कर्मानुष्ठान कर रहा है और एक सगुण उपासना कर रहा है, तो विज्ञान के समीप किसको कहेंगे? सगुण उपासक। सगुण उपासक के लिए विज्ञान कम ज्यादा कम दूर है, कर्मानुष्ठान जो कर रहा है उससे विज्ञान दूर है, सगुण उपासक की अपेक्षा विज्ञान समीप है। और सगुण उपासक की अपेक्षा निर्गुण उपासक के लिए विज्ञान और ज्यादा समीप है। तो ये सामीप्य को लेकर के श्रेष्ठता है, ठीक है कि नहीं? सामीप्य को लेकर के ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, विज्ञान सामीप्यम। इसलिए श्रेष्ठम विवर्तते, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो श्रेष्ठता जो है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, यहां से मानो हरिद्वार जा रहे ट्रेन में बैठ करके, तो जैसे जैसे आप नजीक पहुंचते चले जाएंगे तो वैसे वैसे जो समय है वो कम होता चला जाता है। एक व्यक्ति बैठा आज ट्रेन में, वो जो है कल दूसरे दिन पहुंचने को ही है वो, और दूसरे दिन जो ट्रेन यहां से चलेगी उसमें जो बैठेगा वो ने तो अभी शुरुआत की है, और अगले दिन जो बैठा है वो तो वहां पहुंच गया। तो जो आज बैठा उसके अपेक्षा जो कल यहां से जो रवाना हो गया वो श्रेष्ठ कहा जाएगा। बस ये बात है, विज्ञान के समीप जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे वैसे ही वो जो कारण, वो जो अनुष्ठान साधन है उसमें श्रेष्ठता की वृद्धि होगी। ये हुआ पूर्वार्ध। अब देखो उत्तरार्ध का अवतरण देखो, ये इसमें प्रतिपद व्याख्यान नहीं है, श्लोक से ही अर्थ निकल रहा है पूर्वार्ध में। अब उत्तरार्ध में देखो, निर्गुणोपासनस्य सर्वश्रेष्ठे कारणमाह। अब सगुण उपासक की अपेक्षा भी निर्गुण उपासना, निर्गुण उपासना जो है सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। पामर के व्यवहार की अपेक्षा कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ, कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सगुण उपासना श्रेष्ठ, और सगुण उपासना की अपेक्षा जो निर्गुण उपासना है वो तो सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, वो तो एक दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ, किंतु निर्गुण उपासना सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। यानी वो पूर्व में जो बताए गए जो क्रम है वो श्रेष्ठ है, और निर्गुण उपासना सर्वश्रेष्ठ है, सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। क्यों वो श्रेष्ठ है उसने कारण बता रहे, निर्गुण उपासना की सर्वश्रेष्ठता में कारण बताया श्लोक के उत्तरार्ध में। देखो, ब्रह्म ज्ञानायते साक्षा निर्गुणोपासनम शनैः, ये है उत्तरार्ध, उसको वाक्य क्रम में बिठाते हैं। देखो, निर्गुणोपासनम है उसको पहले ये बोलिए, एक नंबर डालिए उसके ऊपर, शनैः वो दूसरे क्रम में पढ़िए, दो नंबर में साक्षात जो है वो तीसरे क्रम में पढ़िए, और ब्रह्म ज्ञानायते उसको चतुर्थ क्रम में पढ़िए। इसी क्रम में पढ़ेंगे तो उत्तरार्ध है वो वाक्य में सामने आ जाएगा। अब पढ़ो देखो, निर्गुणोपासनम शनैः साक्षात ब्रह्म ज्ञानायते। श्रेष्ठता में कारण निर्गुणोपासना सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसलिए कि निर्गुणोपासनम शनैः साक्षात ब्रह्म ज्ञानायते। निर्गुणोपासना जो है वो सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि निर्गुण उपासना जैसे ही समाप्त हुई, आपका निदिध्यासन खत्म हुआ और तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान, बीच में कोई दूसरे की बाधा नहीं है। निर्गुणोपासनम शनैः, शनैः माने तुरंत ही, धीरे से ही आप आगे बढ़े, निर्गुण उपासना आपकी खत्म हुई, उसके बाद फिर कोई बीच में बाकी कार्य नहीं रहता है। इसलिए निर्गुण उपासना जो है ब्रह्म ज्ञानायते, ब्रह्म ज्ञान में वो कारण है, साक्षात कारण है, साक्षात से ब्रह्म ज्ञान होगा वो, और ब्रह्म ज्ञान से फिर मोक्ष होगा, ये कहना। निर्गुण उपासनम शनैः ब्रह्म ज्ञानायते, निर्गुण उपासना से ब्रह्म ज्ञानायते, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, देर नहीं लगती है। सगुण उपासक को ब्रह्म ज्ञान तुरंत नहीं होगा, बीच में निर्गुण उपासना एक क्रम बाकी रहता है, ठीक है कि नहीं। और जो निर्गुण उपासक है वो निर्गुण उपासक के लिए तो तुरंत ही वो जो है निर्गुण उपासना ब्रह्म ज्ञान के कारण हो जाती है, बीच में फिर कोई और क्रम बाकी नहीं रहता। कर्मानुष्ठाता के लिए तो सगुण उपासना बीच में क्रम आएगा, सगुण उपासना के बाद फिर निर्गुण उपासना का क्रम आएगा ब्रह्म ज्ञान के लिए, किंतु निर्गुण उपासना के लिए तो निर्गुण उपासना तो तुरंत ब्रह्म ज्ञान में कारण हो जाएगी। इसलिए निर्गुण उपासना सबसे श्रेष्ठ है, कर्मानुष्ठान सगुण उपासना आदि से श्रेष्ठ है, ये कारण बताया। इसलिए उपासना परम आवश्यक है बुद्धि मांद्यादि दोषों की निवृत्ति के लिए, ये स्पष्ट कर दिया। इसलिए निर्गुण उपासक के लिए जो ब्रह्म ज्ञान है वो अभी वास्तवी नहीं है। वास्तविक ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान के बाद ही होगा कि नहीं? जैसे ज्ञानी का ब्रह्मत्व वास्तव है, ऐसे अभी उपासक का ब्रह्मत्व भी वास्तव इसलिए नहीं है क्योंकि उसको अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं है। ये श्लोक के ऊपर कोई प्रतिपद व्याख्यान नहीं है, श्लोक से हम लोगों ने अर्थ समझ लिया। अब आगे देखते हैं, अगले श्लोक में चले। अगले श्लोक का जो अवतरण है, उस अवतरण में 23वें श्लोक में जो बताया जाना है वो व्याख्याकार उसका परिचय करा रहा है। देखो, उक्तम अर्थम दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वकम दृढ़यति। व्याख्याकार कहते हैं कि उक्तम अर्थम, उक्तम यानी जो कह दिया गया, उक्तम को कहेंगे जो बता दिया गया अर्थ है, बता दिया गया जो अर्थ है उस अर्थ को दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वकम दृढ़यति। कहे गए अर्थ को दृढ़ कर रहा है। कहा गया अर्थ क्या है कि निर्गुण उपासना सर्वश्रेष्ठ है और निर्गुण उपासना से ब्रह्म ज्ञान आए थे, ब्रह्म ज्ञान में वो कारण है। ये अर्थ, निर्गुण उपासना ब्रह्म ज्ञान में कारण है, ये जो अर्थ है कि नहीं? ये अर्थ कहा अभी पीछे मुख्य रूप से, उस अर्थ को दृढ़ यति यानी दृढ़ कर रहे, दृढ़ कर रहे या ढीला ढाला न रहे, वो सब पक्का हो जाए कि निर्गुण उपासना जो है ब्रह्म ज्ञान में कारण है। निर्गुण उपासना से ब्रह्म ज्ञान होता है, ये जो अर्थ है उसको दृढ़ कर रहे। दृढ़ करना यानी बलवान बनाना, उस बात को बलवान बनाना। अब बलवान बनाने के लिए, बलवान करने के लिए हथियार क्या है? घृत तेल आदि का भोग करना। जैसे बलवान होना है तो क्या करना होता है, ठीक है कि नहीं? तो यहां जो है बलवान दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वकम दृढ़ यदि, दृष्टांत का प्रदर्शन करके कहे गए अर्थ को बलवान बनाएंगे, यानी निर्गुण उपासना है वो ब्रह्म ज्ञान में साक्षात कारण है, इस बात को दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वक बताएंगे। यानी पहले दृष्टांत बताएंगे पूर्वक, यानी पहले दृष्टांत का प्रदर्शन करेंगे और दृष्टांत का प्रदर्शन जैसे ही होगा तो वो बात जो है बलवान हो जाएगी कि हाँ बिल्कुल ये ठीक कहा है, निर्गुण उपासना से ब्रह्म ज्ञान होता है, ये बात और पक्की हो जाएगी। दृष्टांत बता रहे, देखो दृष्टांत क्या है, श्लोक से उच्चारण करते। यथा संवाद विभ्रांति फल काले प्रमायते, विद्यायते तथोपास्तिर मुक्ति कालेति पाकतः। तो देखिए ये जो श्लोक है वो एक ही अर्थ है, इसमें व्याख्याकार ने इस श्लोक का परिचय दिया कि इसमें पीछे जो कहा गया अर्थ है उसको दृष्टांत पूर्वक दृढ़ किया गया है। समस्त श्लोक में उसके कोई विभाग नहीं किए है, उसके ऊपर कोई व्याख्यान भी व्याख्याकार ने नहीं किया है, क्योंकि श्लोक से ही बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, इसलिए व्याख्या करना उचित नहीं समझा। श्लोक से ही अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन श्लोक से अर्थ भी कब समझ में आएगा? पदच्छेद और वाक्य योजना करेंगे तो और ज्यादा सरल हो जाएगा, इसलिए पदच्छेद करते हैं। यथा संवादे विभ्रांति ही अलग ही है, फल काले प्रमायते विद्यायते तथोपास्तिर मुक्ति काले ति पाकतः, ये समस्त पद है उसको अलग करोगे तो सबसे पहले अलग होगा तथा, फिर उपास्ति ही, फिर होगा मुक्ति काले और अति पाकतः, ऐसे होगा। अब ये संधि विग्रह हो गया, अब उसको वाक्य क्रम में बिठाओ। तो जो श्लोक का पूर्वार्ध है उसमें जो पद है वो पहले वाक्य क्रम में ही है, उसमें कोई आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है, वो वाक्य क्रम में पहले से ही है। यथा संवादी विभ्रांति ही फल काले प्रमायते, ये क्रम ही है। अब उत्तरार्ध में देखो, तथा को पहले लो क्योंकि पूर्व में दृष्टांत है और उत्तरार्ध में दृष्टांत है। तथा ये पहले प्रथम क्रम में रखो, फिर तथा उपास्ति वो यही क्रम में रखो, तथा उपास्ति, उसके बाद अति पाकतः लीजिए। तथा प्रथम क्रम में, उपास्ति दूसरे क्रम में, अति पाकतः तृतीय क्रम में। तथा उपास्ति अति पाकतः, मुक्ति काले उसको चतुर्थ क्रम में रखे और विद्यायते उसको पांचवें क्रम में रखे। तथा उपास्ति ही अति पाकतः मुक्ति काले विद्यायते, ये क्रम हो गया वाक्य क्रम। अब पूरे श्लोक का वाक्य क्रम देखो, यथा संवादी विभ्रांति फल काले प्रमायते, ये दृष्टांत और दाष्टांत। तथा उपास्ति अति पाकतः मुक्ति काले विद्यायते, ये दो वाक्य बन गए। अब दृष्टांत में पहले देख लो, दृष्टांत पूर्वार्ध में दृष्टांत है, यथा से जो कहा जाएगा वो दृष्टांत और तथा के बाद जो कहा जाएगा वो दृष्टांत। देखो तो पहले दृष्टांत को समझते हैं। यथा संवादे विभ्रांति ही फल काले प्रमायते, दृष्टांत है संवादे विभ्रांति। संवादे विभ्रांति ये है दृष्टांत। जैसे संवादे विभ्रांति होती है कि नहीं, वो ब्रह्म काल में तो वो ब्रह्म ही रहती है। संवादे जो विभ्रांति है वो ब्रह्म काल में ब्रह्म ही रहती है, लेकिन भ्रम दूर होगा, फल मिलेगा तो फल काले वो प्रमायते, वो यथार्थ ज्ञान हो जाती है। फल काल में वो यथार्थ ज्ञान कर देती है, संवादी विभ्रांति। तो आप कहेंगे ये संवादी विभ्रांति क्या है, इसको समझाना जरूरी, आप लोग भूल गए इसलिए, क्योंकि दीर्घ काल जब बीत जाता है तो भूलना स्वाभाविक है। देखिए ये कौन से नंबर का श्लोक चल रहा है, 123 है ना। देखो ये जो संवादि विभ्रांति है ना, वो दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें चार श्लोक में इसको बताया है। पीछे चलते हैं, आप कुमार जरे चलते हैं संवादि विभ्रांति को बताने के लिए। ये ध्यान दीप का जो है 2, 3, 4 और 5 श्लोक नहीं, खाली 1, 2, 3, 4, 5 शुरुआत से वहीं पे ही चलो, आपको वहीं से ही दिखा देते हो, ऐसे बोलने से आप भूल जाएंगे। 2, 3, 4 और 5 उस वहां समाधि विभ्रांति का स्वरूप बताया। मणि प्रदीप भ्रमयोर मणि बुद्ध्याभिधावतो मिथ्या ज्ञान विशेषेपि विशेषोर्थ क्रियां प्रति दीपो अपवरकस्यांतर्वर्तते तत्प्रभावहिः दृश्यते द्वार्यथान्यत्र तद्वद्द्रष्टा मणिः प्रभा दूरे प्रभा द्वयं दृष्ट्वा मणिबुद्ध्याभिधावतो प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्या ज्ञानं द्वयोरपि न लभ्यते मणिर्द्वीप प्रभां प्रत्यभिधावत प्रभायां धावता वश्यं लभ्येतेव मणिर्मणेः। ये वार्तिककार का उल्लेख यहां किया है। संवादी भ्रम का प्रतिपादन करने वाला जो है वार्तिक है, भगवान सुरेश्वराचार्य ने जो वार्तिक में इस बात का उल्लेख किया है वो देखो संवादी विभ्रांति है कि नहीं। ज्यादा चारों श्लोक तो करेंगे तो पांच दिन लग जाएगी, यहां तो केवल आपको केवल दृष्टांत देखना है। तृतीय श्लोक में दृष्टांत है देखो। कस्मिंश्चिन् मंदिरे अपवरकस्य अंतर्देपस्तिष्ठति, व्याख्या में है दृष्टांत। तस्य प्रभा बहिर्द्वार प्रदेशे रत्नमिव वर्तुलोप लभ्यते तथा अन्यस्मिन् मंदिरे अपवरकस्य अंतःस्थितस्य रत्नस्य प्रभा बहिर्द्वार प्रदेशे दीप प्रभा इव रत्न समान उपलभ्यते। अब अगले श्लोक के व्याख्यान में तथाविदं प्रभाद्वयं दूरतो दृष्ट्वा अयं मणि इति बुद्ध्या द्वौ पुरुषौ अभिधावनं कुरुतः तयोः द्वयोः अपि प्रभा विषये जायमानं मणिज्ञानं भ्रान्तम् एव। अथ अपि दीप प्रभायां मणिबुद्धिं कृत्वा धावता पुरुषेण मणिर्न उपलभ्यते, मणिः प्रभायां मणिबुद्ध्या धावता मणिर्लभ्यते एव। ये है संवादी भ्रांति, दो प्रकार की होती है, एक संवादी और एक विसंवादी। आप यदि समुद्र किनारे पर गए और सुक्ति में आपको रजत दिखी, रजत को देख करके आप लेने के लिए प्रवृत्त हुए तो रजत मिली नहीं, सुक्ति मिली, उसको कहते हैं विसंवादी विभ्रांति, विसंवादी विभ्रांति हुई। और संवादी विभ्रांति में पदार्थ होता है किंतु भ्रांति से दूसरे रूप में दिखता है, ठीक है कि नहीं। लेने जाए पदार्थ में दूसरी भ्रांति होगी, पदार्थ वही होगा लेकिन उसमें भ्रांति उसी विषयीणी भ्रांति होगी, दूसरी मतलब उसी विषयीणी भ्रांति, मणि में मणि भ्रांति, मणि के अंदर मणि भ्रांति। अब मणि को मणि में ही जो है मणि की भ्रांति को देकर के आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको वहां मणि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसको कहते हैं संवादी भ्रांति, संवादी विभ्रांति। यही कह रहे देखो, जैसे कस्मिंश्चिन मंदिर है, आपको देखो कोई मंदिर है उसमें अपवरकस्य अंतर्दीपस्तिष्ठति, एक मंदिर है उसमें एक दीप रखा हुआ, अपवरक के अंदर दीप रखा हुआ। अपवरक कहते हैं वो कवर मंदिरों में रखते हैं ना, उसके अंदर दीप रखता है, जैसे वो गरबा होता है कि नहीं, उसके अंदर दीप रखते हैं, तो अपवरक कहेंगे गरबा, जो मिट्टी का बनता है वो, ठीक है कि नहीं, वो अपवरक ले लीजिए। अपवरक के अंदर दीप रखा हुआ है कोई मंदिर के अंदर, अब वो जो है वो दीप की जो प्रभा है वो अपवरक के ऊपर के मुख से बाहर निकल रही है। अपवरक जो होता है ढक्कन चारों ओर, वो ऊपर से तो खुला होता है, चारों ओर से बंद होता है, ऊपर से तो नहीं तो ऊपर बंद नहीं होगा तो गर्मी कैसे बाहर निकलेगी, इसलिए ऊपर की ओर खुला रहता है। और अपवर्ग का मुख ऊपर की ओर गोल है, जैसे घड़े में होता है, गर्भे में होता है। तस्य प्रभा बहिर्द्वार प्रदेशे, उसकी जो प्रभा है वो बहिर्द्वार प्रदेश है, बाहर की ओर जो है वो वर्तुल का रूप धारण कर रही है। अपवर्ग का मुख जो है छोटा है, वो इतना छोटा रखा है कि उससे केवल जो है गर्मी और उनके जो कालाश है धुआं बाहर निकल सके। तो वो बाहर निकलते आप दूर से देखेंगे उस घड़े के अंदर तो दीप नहीं दिखेगा, किंतु उसका जो वर्तुलाकार जो मुख है वो जो है बाहर बाहर प्रदेश में जो मनुष्य खड़ा है दूर थोड़ा सा, उसको वो घड़े का जो मुख है, अपवर्ग का जो मुख है, जो गोल है, अंदर मणि रखा हुआ, दीप रखा हुआ, दीप अभी मणि नहीं, दीप रखा हुआ, दीप की प्रभा वो उनको वर्तुलाकार में दिख रही है, उसका मुख वर्तुल होने से उनको वो दिखने, वो पता नहीं है कि ये क्या है, उसको दूर से वो वर्तुलाकार रत्न दिख गया उसको। रत्नम इव वर्तुल उपलब्ध थे, रत्न होता है वो भी जो है वर्तुलाकार का होता है, और ये प्रकाश भी उसको वर्तुलाकार दिख रहा। दीप में ही, दीप के प्रकाश में उसको रत्न बुद्धि हुई, ठीक। ये एक बात है, ये एक मंदिर की बात हुई अभी। अब एक बात, बगल में दूसरा मंदिर है समझ लो। दूसरे मंदिर में क्या हालत है कि वहां भी अपवर्ग के अंतः स्थित रत्नस्य, वहां पे किसने उस देवताओं को रत्न ही चढ़ाया है, किसने, किसी भक्त ने जो है वहां पे ईश्वर को रत्न अर्पित किया, तो वो रत्न भी जो है अपवर्ग के अंदर ही रखा हुआ। अपवर्ग के अंदर स्थित जो रत्न है वो रत्न की प्रभा वो भी बाहर के प्रदेश में दीप की प्रभा में, जैसे दीप की प्रभा बार वर्तुलाकार दिखी कि नहीं, वैसे ही जो रत्न दीप प्रभा एव रत्न समान उपलब्धते। अपवर्ग के अंदर स्थित जो रत्न की प्रभा है, वस्तुतः रत्न ही रखा हुआ है, उस रत्न की जो प्रभा है बाहर के प्रदेश में वो दीप प्रभा जैसी दिख रही है, दीप प्रभा जैसे दिख रही है, दीप प्रभा के समान वो रत्न समान उपलब्ध थे। दीप प्रभा जैसे होती है वैसे ही उसको वो रत्न समान दिख रही है, है रत्न ही है, किंतु दीप की प्रभा के समान उसको वो रत्न समान दिख रही है, रत्न में ही रत्न समान प्रभा दिख रही है वो। तो ये दोनों प्रकार की जो प्रभा है एक मंदिर में दूसरे मंदिर में, उन दोनों को देख करके तथा विदम प्रभा द्वयम दूर तो दृष्टवा, देखो चतुर्थ श्लोक में इन ये दोनों प्रकार की प्रभा है, उसको दूर से देख करके दो व्यक्ति दौड़े, क्या मान करके, अयम मणि अयम मणि ही, अरे यहां मणि पड़ा हुआ, यहां मणि पड़ा हुआ। प्रथम मंदिर में दीप के अंदर मणि बुद्धि थी, उसको देख करके एक व्यक्ति दौड़ा अयम मणि कह करके। दूसरे मंदिर में मणि के अंदर मणि समान बुद्धि, मणि में दीप की प्रभा देख करके उसको कहते कि अरे ये तो मणि जैसी है, मणि ही है, ऐसा मान करके दूसरा दौड़ा, उनको भी मणि अयम मान करके दौड़ा। दो पुरुषो अभिधावदम अभिधावनम कुरुतः, दोनों दौड़े, तयो द्वयो अपि प्रभा विषय जायमानम मणि ज्ञानम भ्रांतमेव। देखो दोनों को, दौड़ने वाले दोनों को उस प्रभा के विषय में जो उत्पन्न हुई मणि ज्ञान, वो दोनों को भ्रांति ही है। दीप के अंदर जिसको मणि बुद्धि हुई उसको भी भ्रांति ही है, भ्रांति। और जो है मणि वस्तु तथा मणि के अंदर दीप समान प्रकाश देख करके उसको अंदर मणि बुद्धि हुई, मणि में ही मणि बुद्धि हुई, वो भी उनको भ्रांति से दौड़ा है। मणि का दीप जैसा प्रकाश वो बाहर दिख रहा था तो उसको मणि मान करके वो दो भी दौड़ा। तो अथ अपि दीप प्रभायां मणि बुद्धिम कृत्वा, देखो दीप प्रभा के अंदर जिसको मणि बुद्धि थी उस पुरुष वहां गया तो उसको मणि न उपलब्धते, मणि नहीं मिला। किंतु मणि की प्रभा में जिसको मणि बुद्धि हुई थी, मणि की प्रभा जो बाहर वर्तुलाकार में दिख रही थी, मणि उनको नहीं दिखा था, मणि की प्रभा वर्तुलाकार में दिख रही थी, उसी को ही मणि मान करके वो लेने के लिए दौड़ा तो उसको मणि मिल गया। इसको कहते हैं समाधि भ्रांति, नहीं मिला उसको कहेंगे विसमाधि भ्रांति। तो समाधि भ्रांति है तो वहां जो है पदार्थ मणि मिल गया कि नहीं, ठीक इसी प्रकार से। अब यहां 23वें श्लोक में आ जाइए, यथा संवादी विभ्रांति, संवादी जो विभ्रांति है वो फल काले प्रमायते, फल काल में उसको यथार्थ लाभ मिला कि नहीं, मंदिर में जो जिसको मणि की प्रभा में मणि बुद्धि हुई थी वो लेने के लिए गया तो उसको मणि मिल गया, तो यथार्थ प्रमा हुई कि नहीं वो। फिर ऐसे ही फल काले प्रमायते, फल काल में यथार्थ ज्ञान देता है वो, वैसे ही समाधि विभ्रांति निर्गुण उपासना जो है वो भी फल काले प्रमा ज्ञान प्रदान करेगी, यानी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेगी। ऐसे ही तथा दृष्टांत मिले, तथा इसी प्रकार से उपास्ति यानी निर्गुण उपासना भी, उपास्ति से लेना है, निर्गुण उपासना भी अतिपाकतः यानी पूर्ण रूप से जो परिपक्व हो जाएगी, निधिध्यासन हो जाएगा, निधिध्यासन अतिपाकतः उनका अतिपाक होने पर मुक्ति काले, मुक्ति के काल में वो विद्या एते, वो विद्या का स्वरूप धारण कर लेती है, ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप धारण कर लेती है संवादी होने से। ठीक है ना, ओम।